أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. د موسی علیه السلام او د شعیب علیه السلام او د عبد لونو داغه واقعا بیانې ده. او تر دغه ځای پورې بیان شي وا چې موسی علیه السلام داغه د دوه لونو عربي زو باندې وبوس کولې او بیا سوری طرف تلالو دا اللہ جل جلال ہوتا ہے دعا وکلا چی اللہ تما تکم خیر را گئے نو دا اغا خیر زا مختاج انبیاء اخبال احتیاج ظاہر کرده چی انبیاء مختاج دی نو طول مختاج دی. بارحال قرآن کسا دیزے کی مختصر کرده او بے پی اس کو لے او دا دواړه په جلته سره واپس شوي خپل کور ته. عام طور با لیټ لی چشپن کو با اوبوس کولی او دا غی نه به پاتې شوي او بیا به دی اوبوس کولی نو ناوخته به نو کور ته به د دوی واپسي لیټ کېدله. نو دا دواړه جنکې خپل پلار طرف ته شعیب علیه السلام طرف ته جلته سره واپس شوي د خلکو نه مخکې او بیزی و سره وي نبلار دینا تپوسو که چنن خود تاسو وقتی را لے سشی وقتی را وسته ندی خبر اوکلا بلار تا چی منگا یو سڑے ولی ده نیک انسان اغا پا منگا رحمو که میرا بانی اوکلا او زمون پا بیزو بانده اوبوس کولی او منگا را رخصت کلو. نبلار دیدوالو جینا گوتا ہوئے ورشه او دغه نیک انسان ما قوت راواله. نو معلومه خبره ده ظاهر داو جبل نارینه نو نو بطور استازی ورپسې دا وړوله گره زکا مخکم تیر شدی بیزی زکا سرولی موسیٰ علیہ السلام تاوی ابونا شیخون کبیر پلار زمون بودا ده ضعیب و کمزوره بل نارینه او نا نو بلاری وی راواله نو ورپسې قرآن دغه زی پوری واقعی نشته ورپسې قرآن بیان کرده ده فجاعتو احداهم فجاءت فسرالا دی موسیٰ علیہ السلام تا احداهما یو د دی دوارو جینکون تمشی اللہ جل جلال ہو داغی دستو کیفیت بیان کرد تمشی چی دا روانوا علست حیائن پتریکی دا حیاء باندی. نو اللہ جل جلال ہو دا حیاء ترغیب ورکی دا پیغمبر لروا حیانا کو نداغی طریقے ذکر کلا چې دا کم روانا وا ندد اغتللم دا طریقی دا حیاو نو دا پردی طریقی سرا دا حیا طریقی سرا اغرا روانا وا. قالت اوی دی موسیٰ علیہ السلام دا ان ابي يدعوك يقينا لار زما چه يدعوك دعوت درگی تا د بلی تعالی ګور دیږي کې دو خبرې اچاله زنانه ولې کله به تورې استاد نو ضرورت په وخت کې زنانم بار ورته مجبورې حالت او جزینو په طریقې له حیا به حیا طریقې سره بنځي چې به پردې کې ابل سوال چې طریقې ته وګورئ دایونه وچ عزت ته دعوت درکو دې زنانو خو نه وچ عزت ته دعوت درکو بلکې سیوی دې کې اتهام او تومت راځلی شو ان ابي يدعوك یقینا زم افلار چې دې يدعوك دعوت ترکې وی تاته بلی تعالی صد پار دیرا بلی لیج دیا کاج در کی دادا اجر ما سقید لنا مزدوری دا آغا شے سکیتا جتا اوبور کڑی دی سارو تا لنا زمونگ دا پا زمونگ ساروی دی اوبکڑی دی نو دا اغی مزدوری دا لدر کی دا خبل طرف نو مزدوری کو اغی تا ویلی کی گی چی دا مخ کی نتویشوی خودل تا ظاہری مزدوری ویلی شو خوچونکہ مزدوری مراد نه د یو طرف نه احسان شوه شعیب علی السلام لونو سره غي احسان کړو نه د هغه طرف نه مراد احسان د جتامو سره احسان وکړو نه زمون لار هغه تاسو احسانو کی د دې په بدل کې تا د دې عمل مزدوری درکې به تور احسان او به تور عطا اگر جتا درته شوه نه د خو هغه تاسو درکې از نکان خلق دای چې وې جسو پر سره احسانو کی نه د هغه احسان بدل ورک ننن د جوې بیان کړه نبی رسول الله مې ما ټول خلکو بل اخلاصي کړی صرف ابوبکر سره هغه د احسانات بدلا هغه معنی له پوره کړی ندی وجینا د نیکانو شیوه دا وی د احسانات بدلا و بس هغه ورګی نو استاد ورپسې یو کولی یی کا جدر کی تا د اجر ما سکے تلنه مزدوری راغی چې تا وګګړي د ساروی لنا زمون د پاره نو دې دې کې بازو سواګیات لیکلي دي خو هغه درست نه دي تفسیری مظهری هغه ذکر کړی دی او بیا پاګې باندې ردم کړ دې چې موسی علیه السلام مزدوری نه غسته التم لاړه بیا ورو ټیم نه کړه چیرې څنګه د ماده دی عمل مزدوری وګرځي دا خبره ذکر صحیح نه ده چ موسی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حضر علیہ السلام سره دا غب کیسه کې شپالسم سپاره کې تیر شو او چې کله دیوال نیخ کو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی هغه ته ګوره دیوال دی نیخ کو مونږ غواړو ته لوګه لګي دلې الله او شی تلت تخت علی هجرہ کته غوسته وی نو د دین د خار ولا مونږ ترو ټایم را نکلا مل مستیم را نکلا نو تا د عمل کو پرې خار کې نو کته غوسته وی دینه پرې سمزدوری غسته وا زمون تو عام بشو دا واقعیا هغه سین د موسی علیه السلام ته ضرورت هم وو هغه د ورکول اراده هم وکړه نو موسی علیه السلام د خبره کې دالی کې چې هغه نه خوړه وې چې څنګه دا ایواز وګرځي او مونږ دا چې اهل بیت والی چې کوم عمل د آخرت لپاره دی پاګې باندې دنیا نه طلب کو او شیب علیه السلام ته وې چې دا زما عادت ته زما د پلار نه کې عادت ته بیا موسی علیه السلام کینا سروټه وکړه بہرحال دا قرآن از دا دی سراحت نذکر ظاہری نصر دا واقعہ متعارض بہرحال دمر خبر ذکر دا مزدوری یا واغستا یا نخو دا وڑا رو لگل و موسیٰ علیہ السلام آغی پسی روان شا او بیا مفسرینو لکلی چی موسیٰ علیہ السلام دا جنہ دا زن نمخی بلا او دی تبعی ما تا آواز را کوا یا کانی بلا چی کم طرف تا لار تاوی کی د پر د دې چې زمان نظر په دې باندې پیونځي نو را روانو دواړه فلم ما جاءه هر کله چراغه موسی علیه السلام دی شعیب علیه السلام دا وقص علیه القصص او بیان کړه په هغه باندې واقعات واقع بیان په چې دا څنګه چې مصر کې او ماده فرعون حکومت کې ابتکتل شو د بنی اسرائیلی جګړه وا بل راځي بیا جګړه وا ما دشمن قتل واغز ما باندې حلوی بار ال ضرورتم پورا واقعات بیان کړ قال لا تخف شعیب علی السلام وی مې ریګا نجوت من القوم الظالمین نجوت تا نجات منتلې ده من القوم الظالمین د قوم ظالمان یاده خبره مې یاد ده چې راکس کم دی وسره دی راو دا شعیب علی السلام او قبل سو نبازی اکثر وای چې شعیب علیہ السلام ځکه قران کې د شعیب علیہ السلام واقعیا د موسی علیہ السلام واقعیا متصلان ذکر شوی دا زیب زی او بل دلیل هم دا دی چې الله جل جلاله د نبی تربیت کې نبیونه کې انسان سره کې شعیب علیہ السلام نبی پاغه سره باکه تربیته الته خو صرف د خوراک د لویوالي تربیته په اورون پکوري دلته ادبی تربیت هغه د شیب علی السلام پلاس باندې هغه ظاهر دادا او بعضی وای د شیب علی السلام ورو ورو بعضی بل سو کې دی او اکثر مبصرین شیب علی السلام لیکلی چې دا کس شیب علی السلام نو شیب علی السلام ته لا تخفتم هرګه نجوت من القوم الظالمین تا نجات اومنت د قوم ظالمانه زکه دلته دغه سلطنت ختم دی دلته دغه بادشاہت ختم دی د فرعون فرعونیت په مصر کې دی او دا مصر علاقه ختم شوې ده دا علاقه د مدین ده او مدین کې د مصر فرعونیت او بادشاہت هغه نه چلیږي نو قالت احداهما او یو د دې دوالو جنکو نو یا مشریبا یا کشریبا خو قرآن داغی تذکرن نکره بس احدا هما یود دی دوارو یا ابتی افلار زمان استعجیر ہو مزدور اونی سدل را دی مزدور جوڑ کا خپل نو کرے جوڑ ان خیر من استعجرتا یکیناً بہترین آغسوک استعجرتا چیتا مزدور جوڑاوی اغل را الکوی الامین چیتا مزدور جوڑاوی اغل را چته به مزدور جوړوي اغلره الکوی الامین دا په هغه کې یو کوي انسان دی الامین امانتدار انسان نو بهترین عقل الله تعالی دی جنکو دا ورکړ د بلاری د مزدور اراده وا چې یو کس 19 زکه جنکو به بیزی سرولې داغه ضرورت چې یو مزدور پیدا کی او هغه مزدوری کې د دې بیزی سره نه دی دواړو لونو موسی علیه السلام لیدل زکر موسیٰ علیہ السلام امانتداری و تم معلوم ہوا دی زنانہ اس طرح چراتن بلکل اس کی اسم خیانت دینا ہوگا آو بلکی دا اغیر زنان رست روانہ کڑی وا نامانتداری معلوم ہوا آو کوی و طاقت و معلوم ہو زکر چکم کوئی نبا اثاروی خلقو بکل نو اغبا لسو کسانو دا اغیر غصر اوچتا ہو موسیٰ علیہ السلام پیواز باندی دا اغیر نصر اوچت کو او اغیر اوبی روخ کلی و سارو تے اوبوار کلی ندوار خبری اغتنا معلومی شیو ویدی جینکو تنددی و جین یو پدی دوارو کیووی اپلار تخواستیم مزدور گوری و مزدور نسی بہترین پا مزدورانو که چه تکم مزدور گوری نو اغا مزدور بہترین وی چه اغا کی طاقتو می امانت دارو دی یعنی مانا دادا دا سلی چه دی دکی طاقتو مشتا او دکی امانت داری مشتا دا دوار سپاتا پکشتا کانونی بیان کو الله ته سمج ورکړو بهترین په مزدورانو کې چې تکم مزدور پیدا کړي نو هغه مزدور دی چې کوي او امین دی نو معنا دا ده چې دی کوي او امین دی لہذا دی خپل مزدور هغه جوړ او دایت زده دا د مزدور او د نوکر او د دیالمار او د دفتر هر یو لین او معاملاتو کې په هغه کې دا د صفته پکار دی ګوره یو سړی دی مطلب یو نوکر دی یو کپنه کړي یا یو دفتر کې چې هغه کې دا کار کول صلاحیت او طاقت نه نه دا غو نوکرای سره پیدا شو کار کولې نشي ا عمل کولې نشي چې کوم لپاره ته دی اړ نه سل دی یا په نوکرای نه سل دی یا دفتر دی یا هر څه دی او بل چې امانتداری بګینی چې امانتداری بګینی نه راته لسنه بچی هغه بس ته نقصان کې الټا ستا په مال کې بخیانت کې استعمال بځای کوي دا سره به کام چوری کې ستا وخت بځای کوي دا نه به پیسي پورا اخلي کار بنه کوي چې خیانت بکی وي نوکر سړی کې چې خیانت وي او ضعف کمزوري وي کمزوري مزدور څوک نه بوزي نو لہذا هغه نه چلی او چې کم مزدور او نوکر کې طاقت وي د عمل کولو د کار کولو او امانتداری پکی وي نه چلیږي نه د نوکر او د دیاله او د کار د پاره دا دوه بهترین صفات دي انن سبا حکومت کې جسم رد پاتیرو کې اغستې شي کپنو کې اغستې شي نای کې ډیګرو ته قتل کول شي حکومتي ستوانه انن کې ډیګرل اعتبار نشل وی ډیګری دی ور سره او چې د کار سړی نه بیکار سړی اکار کول نشي نو سبا کې به او دې رد وی ډیګری ور سره خو خیانتګر له ټول رس خلق او هیو رشوت اخلي نور هغه د دې لپاره چې د کوم محافظ شي مثلا پولیس دې د کوم حفاظت کوي نو هغه سره لوی ډیگری د حکومت نوکر اغسته دي او ټول راز عوام تنګي ټول راز عوام نه رشوت اخلي نو دې څه پیدا شو خبره ده دا نو د نوکر د پاراس حکومتي څه تباندي یا پرایویټ ستبانه چې کوم نوکر دی ارمان دي چې لږه د پر قوت او امانت پکار دی او نن سبا چې کله د قوت او امانت نشته نو څومره سرکاري عہدو باندې چې څومره خلک دی لوی لوی ډیګری سره دی خو چې دا صفات پکې نشته نو نظام درهم برهم دی او رشوت دی او زیاتې خبرم ځان ته دا بهترین صفات دی دی اجي هغه وي چې اپلار بهترین په مزدورانو کې چې تک مزدور پیدا کړي او ستا ارادن بهترین مزدور هغه چې هغه دوه صفات دی او دا کې مونږ دواړه صفات لیدلې طاقت هم پکې دی امانت هم پکې دی فجاءت او فسرا لموسی علیہ الصلات والسلام تا احداهما یود د دوالونا تمشی چروان وال استحیاین په طریقه د حیا باندې قالت او دی ان بیدو کا یکنن بلار زما چده یدعو کا دعوت در کوي تا تا بلی تالرا لیجزیا کا د پر دچ در کی تا تا اجر ما سکیتا اجر ما سکیتا مزدوری دا چه سکیتا چه تاو بور کڑی سارو تا لنا زمون دا پارا فلما پس هر کلا جاہو چراغ موسیٰ علیہ السلام سلام پلار دریتا وقص علیہ القصص او بیان کلپا غبانده واقعات واقع قالا اوی موسیٰ قالا اوی شعیب علیہ السلام لا تخفت میریگا نجوت من القوم الظالمین تا نجات منترد قوم ظالمانونا قالت احداهما او بیود دی دوالونا یا ابتی ابلار زما استاجر او مزدور انیسا دلرا ان خیر من استاجرتا یقینا بہتر پاچا کی استاجرتا چت مزدور جوڑاوی اغلرا القوی الامین اغا مزدور دے القوی چتا کتوروی الامین و امانت داروی او دے تاکتور و امانت دار دے لحاظ دے مزدور کا الحمدللہ رب العالمین والا عقبت المتقین صلاة والسلام علی رسولی محمد و علی و صحابی صلاة و اللہ علیہ وسلم دنیا خیر دا سوال مزدر خیرہ نسیب یعنی لکزمون راضی شکر بزا نسیب صلی اللہ تعالی